يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل رب دري ايات دما قول سردار دا ايات متعلق دي دو عبد الله ولا تشركوا به شيئا مخي چري وعبد الله فمعنى دا وحد الله سرو دا الله تعالى توحيد باغي كي بيان شو نو اس دا توحید دا بیانولو نو ورستو یو مهم عبادت بیانیږي چې هغه مونږ دی وس الله تعالی دا مونږ بیان کړي بیا یا ایها الذین آمنو راغلې دي دا هر یو کې دستویم یعنی ستاسو اے مؤمنانو د ایمان تقاضا دا چې په امامات حکم باندې عمل وکړي او تاسو تمایل چې دا ندا دا دلالت کوي په ډیر ترحم او په ډیر رحم باندې دلالت کوي اللہ تعالیٰ گور خپل بندگانو تو اے ایمان والاو اے ایماندارو گور پدی ما بات حکم من عمل وکی یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو روایت تو کرا غلی دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث سگر کردے کتاب الاشری وکی اوی کلچ دا آیات نازل شو دی آیات کی اللہ تعالیٰ وی چی پا حالت دا بیوشی کی پا حالت دا نشی کی بماندتن نی دیکی گئی وی کله چې دا آیات نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم یو منادی ولیگا یو اعلان که ان کے چیلان کا او چې خلکو په ابدا سے حال کې مون مکه وی جتا سو نشئ تب یہ ہوشی په حالت کې مانده تمو درې گئی نبی علیہ السلام یو اعلان که ان کے ولیگا ولار شی اعلان نو کا او گردا خلکو ته خبره کوي او بل حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ او عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دوان پیوجی کی دی شراب اسکری دی اغا وقت کی دی شراب و حرمت نو راغلے نو کلی چی شراب اسکری دی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ امامتی تورمخ کی شو علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غی مقتدی دی نو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سورة الكافرون والوسط قل یا ایوہ الكافرون او پائی کی خطا شو دیر گڑ بڑ شو پدیک زکر چی دماغ وی صحیح کارنکا و زکر شراب اسکلیو نو دا آیات چیرے را نازل شو اے مومنان و مسلمانان دا سکوئی تاسو بس دا حکم دے چی کلا تاسو مانزتا نزدی کی گئی نو پا داغ وقت کی با تاسو شراب نیز کلی شراب بنس کئی نو چی کلم شراب سکلی پا حالت دا نشکی نو من بنکوئی مخ کی داغی وضاحت دکر شویو دا شراب فبارکی پا ترتیب سرا دا تفسیر خازین پا حوالا بنی تاستا ماویلی چی سلور آیاتونا دا شراب فبارکی نازل شوی دی پا ترتیب سرا نو ورستو په دویم دریم نمبر کې چې دا آیات نازل شو په حالت د نشکې نو مونږ مکوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تقربوا الصلاة من ذکی گئی مان دتا و انتم سکارا په داسې حال کې جتا سو نشئ حتا تعلمو تر دې پوری چې پوی گئی تاسو تر دې پوری چې پوی شئ تاسو ما تقولون په هغه سبا نه جتا سو وای چې خپل پرې وینا باندې نه پویږي نو الله تعالی وي مان دتا من ذکیګه دماغ دی کار نه کوي سکر ستویلے کی گی نشے حالت ستویلے کی گی پو کہاو داغی دیر تعریفون ذکر کردی دیر پقی پا کتابون کتاسو داغی تفصیل ویلے چایو تعریف ذکر کردی چابل تعریف ذکر کردی خوزا تاست تعبیر داغی دیسی کوما دا سکر درجات دی داغ تعریفون مو آئے چی یو دا تعریف کردی بلے دا تعریف کردی بلکی علماء ذکر کردی چی دا سکر دری درجات دی اولا نئی درجات دا سکر دادا اولنی درجه دادا چوی انسان پا خپل قرات بانی نه پویگی پا قرات کی گرد بڑ چی یو درجه دادا نو چا تعریف دا کرده تعریف نه خوب دا یو درجه دا شوله یو انسان پا دسی حالت کی پا دسی درجه کی آغا نشی چا آغا پا قرات کی گرد وڑیگی نو یو درجه دادا دا گزاره حال درجه دا دا ادنا درجه دا دویم درجه دادا چی انسان پا خپل و خبر بانی نه پویگی پا خپل حالت بانی نه پویگی مخکې تاسو ته د هغې په باره کې ما واقعیت میل یو امام قرطبي رحمت الله علیه هغه واقعه ذکر کړی وه دغسې نورو علمای کرامو یو سړی چې دی هغه شراب څکلی وو او خپل متیاد یې راخیستې دي په هغې باندې اودس کوه اودس یې کوه په هغې باندې لیونی دی دماغ یې خراب شوی دی نو چې په خپل ځان باندې نه پوهېږي زه بربڼ یم او که نه زه چېرې پټ یم زه دا سوی ما په خپلو خبرو باندې نه پوهېږي ګډې وړې وی برباد یې وی دا دویمه درجه شوله درې مدرجه دا نشی دا چې زمکه او اسمان نه پیجنی خپل خزا خپل مور او خپل خور چې نه پیژنې د دې فرق نشي کولای نجات درې درجات چول سید دای اغه اخرې درجه ده چې زمکه او اسمان هم نه پیژنې چې په اسمان کې هم کو زه پس مکه کیم دا مې اغه خور ده کدا مې اغه لور ده کدا مې اغه مور ده کدا مې خزر کدا مې سده نو دای درې مدرجه ده نه شي الله تعالی دی آیات کې وای یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکی گئی مان دتا وان تم سکارا پدا سے حال کی یتا سنا شے ولا حتا تعلموا تردی پوری جی پوی شیتا سو ما تقولون فاغصبا یتا سو وای کر نشی پ حالت کی مان دتا بیا من ذکی گئی صحیح قول پری کی دار چی دا سکاران مراد چری دلی تفسیر دے تفسیر فمانہ دا نشه ایمانه دا سکارا سا یعنی نشه او دا غیر پارت است ما دا دلیل لپاره دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ غروایت دیگر کرده دی. دا خبر زکر کوم چی امام زحاک دیده کی او بلا مانا کرده نو صحیح دا دغه خلیکین دغه تفسیر نده پا صحیح احادیث سره دغه سیزونه بس ثابت وی خلیکین دا دی آیات پا تفسیر کی دا داخل نده امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وے چی دے دے کہ سکر نہ مراد دے چی پخالہ پ حالت دا خوب کی مانزت امنی دیکھی گئی او دا غیر پارے دلیل پیش کرے دے وے پ صحیح حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا چی خوب جوٹا ورشی نہ غری پ دا وقت کی دعا دینہ غواڑی من دینہ کی پ دا وقت کی کہ دے شی استغفار او دعا پ دے با نزان تخیری ہو کی تشپیرا پسیدل یو بس منز کے خوٹالی وحی پا والاڑا بانیم نشی ٹنگی دارے بس را غرزے گی خود سم لکن بس نوست زانتا سی تکلیف پولی ورکے بس سم لقلار شدی نو امام زحاک رحمت اللہ علیہ سکارا ویدہ مانا دا نو تاس تمال چی سید دا پا حدیث کی ثابت دی دا پا خپل زیبانی و شرعی مسئلہ شولا خود دی سکارا تفسیر دانا دی پا صحیح حدیث تر دا خبر ثابت دا چی دسی مکوائی و لیکن دا سکارا تفسیر دانا دی دا غسی علماء ذکر کردی دی دا عبیدہ سلمانی روایت دی هغه چې مراد دی نه یعنی کله انسان لا وړی میتیادی ورغلی دی یا ډکو دسمات ته ورغلی دی نو سکاران مراد ده دی دې کې ویداتی مراد دی او دا غیر پر حدیث چیرې صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو پداسې حالات کې منستا منی دی کیږي من پداسې حالت کې مکه وی چې تاسو پریشان کړی وړو کې او دسمات یا غټ او دسمات اکثر خلک کوئی راضی چې د منځو پیاروي بیا مې د اودس مې دروند دی الکه اودس چې دروند دی ورشه اول ځان خطش کا دا غین اورو سره شاو د سو کو بیا منځو کا د مون نه ځان مخلاص او په مون باندې ځان د الله د عذاب نه خلاص کا نو عبیدای سلمانی وی مراد درې نه سکارا دادې کله چې رتا اودس ماته درغلې دین اودس مات کا بیا اودس دی تازه کا بیا منځو کا دغه طریقه لوي داتې مراد دی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه اقوال ذکر کړی دی وی دا سیدا خلی کی نا او هر هغه شی چې هغه ستا خوشو خرابای دا پکیوم داخل دی دا شرعی مسائل دی په حدیث باندې ثابت دی خلی کین د تفسیر په د سکارا په تفسیر کې دا صحیح نه دی نور دا مسائل په خپل ځوان بالکل صحیح دی په صحیح حدیث سره دا ثابت دی خود سکارا په تفسیر کې دا نه دی داخل دا د نشی مسلې ده په دې آیات کې مشالې دا د نشی مسله بیانې وانتم سکارا او تاسو بیوشه تاسو په نشی په حالت کې حتا تعلم تر دې پورې چې پویږئ تاسو ما ته قولون په اوسه باندې جوای تاسو ولا جنبن او منی دې کېږئ مانځتا په حالت د جنابت کې الا عابر سبیل مگر کثیر دن کی پلا روانې حتا تغتسلو تر دې پورې چې غسل وکئ تاسو ترې سمانه دا ولا جنبن یو خود جنوب معنی ورته وکم دا جیم نون با جنوب ماده دا دلالت کوي پلری والی باندې نو جنوب ته جنوب زکه وای چې هغه د مز نه لري دا وسی هغه د طهارت نه لري دی هغه د قران نه لري دی دا جنابت په حالت کې انسان قران هم نشي راغستلې مانزه ته نشي نږدې کړي د طهارت نه لري دی جنوب ته جنوب زکه وای الا عابر سبیل مگر کا ورتی ریدون کې دا سپلار باندې د دین مراد څه شریج پلار باندې ورتی ریدون کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او سعید ابن جبیر اغوی مراد درین ادا دی مراد درین سشے دی منستا پا حالت دا جنابت کی مورن دیکھی گئی الا عابر سبیل مگر گتیری دن کی پلا روان دی او اوبنمو مینو تیمم وکی اوبنمو مینو تیمم وکی وی ردی مانا دادا او دا دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قولم دغه دی وای دی ذکره الا عابری سبیل نہ مراد دغه دی یو سړی په حالت د جنابت کې په سفر باندې روان دی او بنشته دی تیمم کا منځو کا وسهی دی دویم قول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی او سعید ابن مصیب دغه روایت دیگر کړی دی وای الا عابری سبیل نہ مراد دغه دی چې منی دی کېږي مانځتا په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر کتا سو په جماعت کې او په دې جماعت کې په جنابت په حالت کې همون نشي کولای او کا ورته ریدون کې په لار باندې په دې جماعت کې پروتي په جماعت کې رته غسل ضرورت راغله نه جنب شوي نو کبه دې لار باندې ورته ریږي په جماعت کې نو ورته شي بیا جنب انسان خو جماعت تم نشي راتلای خو جماعت کې دند لري او سو دغه ضرورت تراغه نو کبه لار باندې ورته ریدل شي نو ورته شي په خیر دی یا وې د دین مراد هغه انسان دی چې دا چا کور دروازه بیخی دی جماعت تا دا بلا دروازه نیشت داری دا کور جماعت طرف تی دروازه دا او پا حالت دا جنابت کنی نو دا پا دی جماعت بانی ورتی ریگی الا عابری سبیل نو داول جواز لری او دا د نور محدیسینو او د نور پا قهو دا قول لی ولا جنوبن او منیز دیکی گئی مانزتا پا حالت دا جنابت کی او دغسی دغتا منیز دیکی گئی جماعت تا منیز دیکی گئی او قرآن تمنیز دیکھی گئی الا عابر سبیل مگر کورتی ریدن کی پلار بننے نو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی چی پا حالت دا جنابت کی او پلار بانی تیری گی او داغا نشترے او بنشترے نو بیا تیمومو کا حتی تغتسلو ہاں چی بیا دا او براغد لی بیا بغسلو کی خیر دے او دا نور داغوی عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی الا عابر سبیل کورتی ریدن کی پلار دا جماعت بننے نو دا در جواز دری حتا تغتسلو تردی پر جدا سو غسل وکي چې غسلم ک جنابتم ختم شو یا پاک شله و ان کنتم مرضا او کتا سو مریضان یی او علا سفرین یا په سفر باندې او جا احد منکم من الغایت او یا راشی او تن ساسو نا من الغایت دلان دی طرف نا من الغایت دا او دسماتینه او لامستم النساء یا یوز شیتا سو د زنانو سره فلم تجدو مان او نمو میتا سو با تیمم سعیدا طیبا نو تیمم کوي په پاکه خاور باندې و ان کنتم مرضا کتاسو مریضان یا ناجوړی ادی مخ کې هم وضاحت شوی دی یوزل مرض د مراد هغه مرض دی چې د اوبو په استعمال باندې مرض زیاتیږي یا د مرګ یری یو خيار ډاکټر او توي مسلمان دی هغه ته وای چې کتا اوبه استعمال نه تنخه کیږي بلکې نږدې چې ته مړ شي یو سړی زخمی دی او دغه سی علماو لیکلي دي وی مراد دین هغه مریض دی چې جدرا مرض په هغه باندې راغله دی هغه ته پښتو کې شری مرض وای ته شری مرض دی ډاکټر او توي چې ته به وبنه استعماله اوس تر غسل ضرورت راغله دی تیمم کولای شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وان کنتم مرضا مراد دین زخمی دی یو سړی دی زخمی دی او به رخینې دی د زخم لپاره او علا سفرین یا په سفر باندې روان دی او بنشته دی او یا په سفر باندې روان دي او جا احد یا راشی او تن منکم استاسنا من الغایت د حاجت نخپل راشی دا او د سماتینه من الغایت غایت چې دی دا اصل کې ولای کیږي جوور ازم کی ته ولای کیږي غایت لاندې طرف ته ولای کی خدا په عربو کې دا عادت او چې کله به یوسوک او د سماتې دته په ابتدائی وخت کې په کورونو کې تشنابونه او غیره دانه وو نو هغه بلاندې طرف ته یو کندې ته وته دی وخت کې هم دغه سره کله چې یو څوک بهر اودس ماتی د کور نه نو هغه یو جوور ځای ته ځي ځان یو جوور ځای ګوري نو مې نه لغایتې د دې دغه الفاظ د دې لپاره ذکر شوي دي چې دا دلالت کوي په هغې باندې دا کنایه ده د بې اودسۍ نه بس چې انسان بې اودس شي یعنی اودس ماتی وکي او لامستم النساء او یا تاسو او دې کې یو بل نقطه تويمه او جا احد منکم من الغایت او یا یو تن راشی تاسو من الغایت د لوی او د سماتی نه د حاجت نه خپل راشی دې کې احد ل په ذکر شوی دی احد نو دې کې اشاره د دې ته چې او د سماتی سو کینو هغه یوازي هغه سي یوازي دا نه چې درې څلور کسان ناشتي په یو ځای باندې او د سماتی کې یو بل ته ګوري نه نه احد یو تن دی یو یوازي دی نو دا د عزت او احترام ته په دې کې اشاره ده او لامستم النساء یعنی ذکر تو کې زنانه او تایا یو ځای شه د زنانه سره د دې کې د لمس نه مراد ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول و مراد دینه نزدیکت دی زنانتا دینه مراد نزدیکت دی زنانتا او صحابه کرامو کې د ډیر صحابه کرامو دغه قول دی او په امامانو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هم دغه قول دی وای د لمس نو مراد چیرې لمس جماعت مراد دی نزدیکت مراد دی او لمستم او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه قول تاسو کتابونو کې هغه ویل دی مفسرین ذکر کړی دی وای د لمس نو مراد چیرې لمس بلیت مراد دی چا دا او د سه کړی دی زنانه سره لاس ولګی دی پدی باندې وای او د سماتیږي پدی باندې او د سماتیږي دا احناف پنځ باندې دغه باندې او د سماتیږي سوچي دا او د سماتون کې سیز نه موجود شوه هغه هغه نه بغیر د سماتیږي پلم تجدو ما نو او نو میتا صوبا پتیم مو سعیدن طیبا نو تیمم کوي سعیدن طیبا پاک خور باندې وس دا تیمم طریقه سره فمسحو به وجوهکم نو مس او کئی لاس را کا گئی په مخونو خپلو باندې و ایدی کوم په لاسونو خپلو باندې پس تیمم څه ته ویل کیږي تاسو په پیقه کې ویل دي تیمم ویل کیږي دو ضربات ته دو ضربې دي یو ځل لاس وهل دي پر خاور باندې بیا غ لاس بلک شن وهي اغه لوي ټک ور کې اسی چغ ډیر خاور ته لړی شي دا که تاسو په پیقه کتابونو کې ویل چې لاس ټک نه وهي نو دا بیا د مسلی سره مشابه ده دا ټول اسی نه چې خپل دا ټول مخ چره لیو کې لیوهل نه دی مراد خو صرف هغه دوړه چې ستا په مخ باندې راشي او تاسو بیا رفیقی کتابونو کې ویل دي چې تیمم په سبا نه جایز دی هر هغه شی چې د جنس نو الارض نه ای هغه باندې کیږي چې نه ای نه کیږي هغه پوره تفصيلات او پغی کې چې بیا اقوال شته خپل تفصیل پغی کې فقهای کرام ذکر کړی دی د یو ځل چې لاس وه په مخ باندې نو د مخ چې څومره حدود دي تر هغه پورې دا ورا کوي په مخ باندې پا دویم ځل باندې بیا ضربه ده نو وای دی کوم په لاسونو باندې نو بیا په غی باندې لاسونو غړی وغیره چې هغه تل لري کې په لاس باندې د غوتې د هغه لري کې دغه طریقه تاسو لري په کتابونو کې ویل ده او الحمدلله مسلمانانو په غی باندې پویګو او لا فتیم مو سعیدا طیبا نو تیمم مو کوي په پاکه خور باندې فمسحو به وجوهکم نو مسحو کوي یعنی لاسونو را کاږي په مخونو خپل باندې وای دی کوم په مټو باندې پا لاسونو باندې د غوتو نو واخلا تر د سنگلو پوری کم ځای پوری چې مټی انځلې کیږي تر هغه پوری به دارا کاګلس ان الله یقینا الله تعالی کان عفوا دې معافی کون کې غفورا بخنه کون کې نه کستا سن په دې احکاماتو کې کما نقصان شوی کمې زیاتې د نشوی نو الله تعالی معافی کون کې نه او غفورا الله تعالی بخنه کون کې نه دوا مفسرینو دو فرقونه ذکر کړی دي عفوا و ادا تعلق ساتي د خطای سره او غفور ادا تعلق ساتی د قصدن ګنا سره نو که تاسو په خدای باندې یو ګنا کړی الله تعالی هم هغه معاف کړي نو دغه سی که تاسو قصدن یو ګنا کړی او بیا د الله تعالی بیا استغفار غواړی او توبه وباسي الله تعالی هم هغه معاف کړي عفوون او یو بل معنی ذکر کړی دا په سرینو عفوون چره په دې کې اشاره د تسهیل ته یعنی الله تعالی معافی کوونکی په اسانۍ راوستلو سره به تاسو باندې الله تعالی د باندې اسانتیا را وستل په تیمم سره او غفور الله تعالی بخنه کوون کې په دې کې اشاره ده چې طهارت شرعیه سبب دی رفار د مغفرت د گناهونو چې څوک په شرعی طریقې باندې طهارت حاصلی نو په دې باندې الله تعالی گناهونه معاف کوي الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو گناهونه معاف کړي الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل د دې آیات نو ورستو تر د 15 نمبر آیات پوری دریم باب شروع کیږي د دې حصے او په دې کې وا زواجر بیانېږي اهل کتاب ته او په دې باب کې ولس اوصاف قبیحه بیانېږي دغه سي ترغیب ذکر کیږي دعوت ذکر کیږي قرآنی کریم طرف ته په اخر کې بیا تخویب بیانېږي کم آیات کې کوم مسلې اغزد استویم چې دې کې دا قباحت دې دې کې تخویب دې کې دعوت دې دې کې ترغیب دې دا غي تفصیل د تزویم علم تر ایل الذین آیتونو ګره ها کسانو ته او تو نصیب من الكتاب چې ورکل شوی دا غي ته برخه کتاب نه نصیب من الكتاب یعنی یو برخه کتاب ته ورکل شوی دا نیمګړی مولیان دي یشترون ضلالتا اخلی غي گمراهی لره و یریدون ان تزل سبیلا او واڑی چی واڑی تاسو ان تزل سبیلا چی واڑی تاسو در دس ملارینا علم ترا آیتنا گوری دی رؤیت نو مراد چری یا رؤیت بصری تی مراد دی نو علم تنظر الیہم آیت دیو تو گوری نا اللہ تعالی وی خیال دیو تشتری کنیشتری یا دویم قول لمبسرین داری چی دا پا مانا دا علم سر دی نو علم ترا الیلزین آیت نی پویا پا حالتو دا کسانو باننی چور قلیشو دا غیتی و برخر کتاب دا اللہ تعالی نا یشترون زلالتا اخلی اغا گمراہی لرا دی معنی مخی بیان شویده اشترا پا مانا دا استحباب سر دی غورکی گمراہی لرا یعنی د ہدایت په بدله کې گمراهی غوړه کوي او یریدون او غواړي دی وان تزل سبیل چې واړی تاسو د سمیلارینه یعنی په خپل گمراهی باندې دی واځي اکتفا نه کوي بلکې دا غواړي چې دا نور خلک کم د الله تعالی د کتاب نو واوړي او دا اوتو نصیب من الکتاب د الکتاب نو مراد چیرې تورات دی یعنی د الله تعالی د کتاب په تورات په صبر خوانی پويږي نیمګړی مليان دی پخپلم گمراه دی او غواړي چې نور خلک هم د الله تعالی د دین نبل طرف ته واړی تفسیر جلالین لیکلی دی ان تزل سبیل ان تخطئ طریق الحق لتكونوا مثلهم ان تخطئ طریق الحق دا يهوديان غواړي چې تاسو خطا کی د حق لارینه لتكونوا مثلهم چې تاسو د غی پشند کی بی دین شي چې تاسو د غی پشند کی بی دین شي یریدون غواړي دی ان تخطئ طریق الحق چې تاسو د حق لار خطا کی او فلتکونو مثلهم چې تاسو هم د هغوی په شان دي شئ د یهودو قباحت او د یهودو صفت دی هغه دا غواړي چې مونږ اسیم کافر یو بيدینه یو مونږ دا چې دا نور خلک هم مونږ سره بيدینه شي او د حق لارې نه بل طرف ته واوړي ان تزل سبیل غواړي چې دا خلک چې د الله تعالی د دین نه منې کی او په سرین لیکلې دی چې دا یریدون په معنا د کوشش سره دی د دیو کوشش دی دغه سید زله تمنا او ارزو یې دغه ده والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا دا تاکید دی رما قول لپاره والله اعلم باعدائكم الله تعالی خپو دې احساس په دشمنانو باندې دې کې په عبارت کې تقریر دی والله اعلم باعدائكم منكم یعنی الله تعالی ستاسو دشمنان ستاسو نه مخ پیجنی تاسو بل خپل دشمنان دومره نه پیجنی لکه الله تعالی چې څومره پیجنی دا الله تعالی ولي وی دا ځکه الله تعالی وی چې ډیر خلک دی یهود او نصاراو ته دشمنان نه وي وای دا خود موږ سره دوستی کوي الله تعالی وی ستانه از ستا دشمن ډیر خپې جنما زید ته ویم چې ستا دشمن دی نو زې ستانه ډیر خپې جنما او کفا بالله ولی نو پر دی الله تعالی بچکون کې او کفا بالله نصیر او پر دی الله تعالی مددگار تفسیر جلالین معنا کړی دا ولین یعنی حافظا لکم منهم اللہ تعالیٰ حفاظت کے ان کے رستہ سو منہم ندیونا حافظن لکم منہم وکفا باللہ نصیر و پورد اللہ تعالیٰ مددگان تفسیر جلالین و ایمانعا لکم من کیدہم یعنی اللہ تعالیٰ استاسر پار مددگار دی اللہ تعالیٰ بتاسو دیو دا منصوبون بچ ساتی مانعا لکم من کیدہم دیو دا منصوبون با اللہ تعالیٰ تاسو بچ ساتی الولی دا پا دا اللہ تعالیٰ پا صفتونو کی پاسماء خسناو کی یو صفت دا اللہ تعالیٰ سرے الولیو علماء ذکر کردی دی یو وزی پر دیدار چی دا چایو مشکل لاشی او اگا مشکل نه حل کی گی دا جمعی پشپا بانی دی تاجد دیو کی من دیو کی او بیازر کرتا یا ولی جو جل جلالو ہوں دا دی وزی پر دیو کی زر کرتا ریدہ ہوئی بیا دې الله تعالی نو دعا وغواړي چې الله تعالی ستاد دې نوم په واسطه باندې الله زما دا مشکل حل کا الله ستاد دې نوم په وسیله باندې زما دا حاجت پوره کا الله تعالی به حاجت پوره کی الولیو یا ولیو جل جلاله ته چا مشکل دې حاجت دې نو پوره کی ته جمعه پښپا باندې زر کرته دا وای او دا الله تعالی نه دعا وکي الله تعالی به ولا حاجت پوره کی مشکل به الله تعالی ختم کی دغه سی علماء لیکلي دي وای خزر خاوند یو بل په عادتونو باندې خوشاله نه دي خزر خاوند نه خپه ده او خاوند خزینه خپه ده یو بل سره چې کله مخامخ شي نو بدر دی یو بل ته یو بل باندې خنه لګي نو کله چې دا د یو بل سره مخامخ کیږي نو خزر خاوند له پکار دی چې یا ولی یو جل جلاله ته دې ذکر وکړي الله تعالی به په دې دلونه کې یو بل سره مینه محبت پیدا کړي یا ولی یو جل جلاله وکفا بالله نصیر او کور دی الله تعالی مددګار یعنی تاسو بر دیو نه بچ کئ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا دی آیات کے اللہ تعالیٰ دے یہودیان و نور قباحتون ذکر کئی او ربط رما قول سر بالکل آسان دے مخ کی آیتون کے اللہ تعالیٰ دے نمگڑو ملیانو بیانو کا او تو نصیب من الکتاب چاگیتا یو برخ دا اللہ تعالیٰ دے کتاب ور پیلے شوی دا نو دی آیات کی دا یہود و دو غٹ و ملیانو ذکر کئی وسا غٹ غٹ پیل سٹی ملیان چا کم دی چا خب پوئی گی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پا دین بانی پوئی گی نو اللہ تعالیٰ دا آگے حالت بیانے یو اندازی پوری مخ کی دا آیاتونا ویلے شوی دی او سنسا تفسیر او وضاحت دا آیاتونا شوی دی من اللذین بازی دا یہودیانونا من اللذین بازی دا یہودیانونا یا احادو من اللذین احادو بازی دا یہودیانونا دا سی خلق شتا دی یحرپون الکلمات چی بدلی کلمی دا اللہ تعالی عم مواضعی دا خپل زیننا دا دی کلماتونا مراد تیرے کلمات دا تورات تی مراد دی او دا تحریب نا مراد تیرے تحریب لبزی مراد دی تدی وضاحت مخ کی تستما کرے تحریف پسو قسم نے تعریفوں نے سری تاغی وضاحت مخ کے بیان شے او پدی تحریف نو مراد سے شے دے تحریف لفظی یعنی پتاورات کی چیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات ذکر شے نو پاغی کی تحریف کو من اللذین باز یہودیان نا اغا کسان دی یحرفون الکلمہ چی بدلی اغا کلمی دے اللہ تعالی یعنی دے تورات کلمی بدلی عن مواضع دے قول زین نا پاغی کی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات ذکر شے دی یا دویم معنی یحرفون الکلمہ بدلی کلمی دا اللہ تعالی عن مواضعه دا کلمات نو مراد چیرے کلمی دا قرآن کریم تی مراد دی خوب قرآن کی تحریف معنوی کی گی پا تحریف معنوی پا کی گی خو تحریف لفظی پا کنے کی گی اللہ تعالی دا قرآن حفاظت کرے دے تحریف لفظی پا قرآن کی سوک نشی کرے خو تحریف معنوی معنی بدلی الفاظ وی وی دا آیات دے و بیا وی دا مطلب دے الان کیا غا مطلب ہے نہیں ويقولون ويد سمعنا وارد منغا وعصينا ونيمن منغا مخكي ردي تفصيل ولا شيء واسمع وارتا غير مسمعين او تاتري اوريدل ونكل شيء وارتا اي پیغمبر غير مسمعين او تاتري اوريدل ونشي قالوا سمعنا وعصينا ده نبي صلى الله عليه وسلم فمخكي بي منغا تابدار يو ده نبي صلى الله عليه وسلم ده مخكي نبي پاسي دلا نو ده دير زد او ده عناد ده وجنه بيا بنا فرماني كولا سمعنا وعصينا مخکی وضاحت دری بیان شوی دی واسمع واورتا غیر مسمعین تا تری اوریدل ونشی تا تری اوریدل ونشی یو قول لمبسرین داری چی غیر مسمعین دا دعا دا شر دا یعنی تا تری اوریدل ونشی مانا داری چی اللہ تعالی دی تا کون کی دی یهود بچی نبی علیہ السلام تا خبر کولا دا دی الفاظ و معنی سوا اللہ دی تا کون کی نبی علیہ السلام تا بیرسی بیر غیر مسمعین تا تری اوریدل ونشی وراعنا او ویدیو لفظ دراعنا وی لیم بی علسنتیم تاوهی جبی خپلی پاغی باننی دراعنا پا دیبانی جبی تاوهی ناغسنگ وی راعینا مخی چکم الفاظو داغی تقریبا پینزش پگا تفسیرونا او وضاحت داغی بین شویو جبی بی تاوهی یعنی دا دی غلط مقصد اخری لدینا لیم بی علسنتیم و توعنن پی دینی او عیب لگی پا دین اسلام ماننی و توعنن پی دین عیبون لگی پا دین اسلام ماننی پا دین اسلام مند نن سباو گور یهودیان در طول دنیا کافران پس طول چره سمر ریدوگانی داغی سمر تیوی دا او سمر ویسیارون دی چه سمر میڈیا دا داغی اغل دین اسلام پا خلاف بن استعمالی و طعنن پی دینی دا دا یهود زور داغی خوی دی داغی عادت دی دا نبیل اسلام پا زمانه که بین پا دین اسلام مند اعتراضون کول نبا دی زمانه که پا دین اسلام مند اعتراضون کئی کله وای د زنانو مسله چې درا پورته کوي زنانو حقونه نه ور کوي د زنانو حق دی دی ته وای چې بربنده کو په بازار کې ګرځي دی ته حق وای نو ادار زنانو حقونه نه ور کوي بس دا وای چې کله د حجاب مسله را پورته کوي کله چې ر مکتبونو مسله را پورته کوي کله یو مسله او کله بل مسله وي او طعنن په دین او دی عیب لګی په دین د الله تعالی باندې په دین اسلام باندې اوس الله تعالی او ترغیب ذکر کوي ولو انهم کچری دی وقالو ویلی وی سمعنا چی واوری دا منگا ستا خبری مواوری دلی واطوعنا او دا خبری منگا منو واسمع او دیو دا خبر کروی چی واورتا ونظرنا او لحاظ وکز منگا منگتا او گورا لکان خیر اللهم دا بغورا و دا دیو دا پارا اللہ تلاوی که دا غا بد جانبی ردین لری کروی نو دا وڈی رضیات خوا نو عصوینا پزی بانی اطوعنا ویلی وی او غیر مسمعین لپزی وسرنا ویلی او درا عنا پدې باندې ونزور نه ویلې لکان خیر اللهم دا غور او د دیو د پاره و اقوم او دا خبره برابرون کی او دا خبره خوا برابر و د شریعت سره و اقوم اقوم په معنا د عدل سره دی او دا ډیره برابر او ډیر د انصاف خبره و ډیر د انصاف خبره او دا د شریعت سره برابر و و اقوم برابر او د شریعت سره و اقوم دا د انصاف خبره وی چې دا یو یو ته کټکړی وی دا بلې سره پیل وی الله دا د انصاف خبره وی او دا د شریعت سره برابر وی ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې بکفرهم په سبب د کوپر دی باندې فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي مگر لک کسان فلا یؤمنون الا قلیلا د دې تقریبا سلور پنځه تفسیرونه مخکې بیان شوی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي مگر لک کسان ایمان نه راوړي یا فلا یؤمنون الا قلیلا الا زمانا قلیلا مگر لګه زمانہ ایمان نه راوړي سار به مسلمانان شول مازیګر به کافر شول یا فلا یؤمنون الا قلیلا دا قلت په معنا د عدم سره ده الته کې مرته حواله ویلو غالبا امام راجر رحمت الله علی تفسیر کبیر په حواله باندې چې پدیو کې ایمان نشته رې بس فلا یؤمنون الا قلیلا سمانه بس ایمان پکې نشته رې نور الته کې وضاحت پر بیان شوی یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها فدی آیات کی ددی وا اوصاف قبیحا اللہ تعالی بیان کری دی وا اوصاف قبیحا او رب دی آیات تما قبل سردار مخ کی آیات کی اللہ تعالی ددی کوپریات او قبائح بیان کل نو صلی اللہ تعالی دا غینہ دا بچاو طریقہ او تخی راشی مړه پریک دی دی حرامی توبون نور قلار شی تا کم رزل توبون چې تاسو کوی د شریعت خلاف کوی دین قلار شی راشی ایمان راوړی راشی ایمان راوړی ترغیب او دعوت تغی ته الله تعالی ذکر کوي ایمان راوړی په قران باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اے ایمان والو یا ایها الذین اوتل کتابا اے هغه کسانو چې ورکلې شوی د کتاب اے کتاب والو اے هغه کسان چې کتاب د تدرکلې شوی دي یعنی اے کتاب والو اے يهودانو آمنو ایمان راوړی بما پا کتاب باندې نزلنا چې نازل کړی دی مونږه مصدقن رښتونه کوون کړي لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دی نو مصدقن هغه معنی ورته ان شاء الله معلومی کنه درې څلور درم خو ویلو یا په معنا د رښتینه کوون کی سره یا په معنا د موافقت سره او مخکې مرته حواله ویلې من قبل ان نطمس وجوهن مخکر دینه چې اوران به کومونګه وجوهن مخونه فنردها علی ادبارها نو او بغردو مونګه دغه مخونه لره علی ادبارها په شاګانو دغه باندې درې څه مطلب دی دا آیات لکه د مشکلاتو نه دی دی آیات باندې ځان پوهی کیا الله تعالی وی ایک کتاب والو ای یهودیانو ایمان راوړی په قران باندې او که په قران باندې ایمان را نوړی الله تعالی وی د مخونه بل لوران کما نو دا به وګرځوم په شاګانو باندې او به ګرځو په شاګانو دا غي باندې دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی غ روایت ذکر کړی دی وای دا انسان دا شکل ډیر زیات پا